Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Korea Północna zagraża światowemu pokojowi, stwierdzili w końcowym komunikacie uczestnicy szczytu G7. Trzęsienie ziemi w zachodniej Turcji. Nie ma informacji o ofiarach i stratach. Wielka Brytania obniża o jeden stopień poziom zagrożenia terroryzmem. Premier apeluje jednak do Brytyjczyków o czujność. Jednakowe stanowisko wobec konfliktów w Syrii i Libii, jak i sankcji wobec Rosji, ogłosili uczestnicy szczytu G7. Na zakończenie obrad w Taorminie na Sycylii przedstawiciele 7 najbardziej wpływowych państw opracowali wspólny komunikat. Sygnatariusze stwierdzili w nim, że Korea Północna stanowi zagrożenie dla światowego pokoju. Potwierdzili, że realizacja porozumień z Mińska jest jedyną drogą rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Ostrzegli, że nie zawahają się nałożyć nowych sankcji na Rosję, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. W części poświęconej imigrantom mowa jest o pomocy przybyszom, ale też o tym, że każdy kraj ma prawo do kontroli swoich granic i własnej polityki imigracyjnej. W tekście zaznaczono różnice stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a resztą uczestników wobec umowy klimatycznej. Padło też zobowiązanie pomocy państwom afrykańskim w rozwoju gospodarczym i walce z głodem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi w zachodniej Turcji, niedaleko miasta Izmir, o sile 5,1 stopnia w skali Richtera. Nie ma informacji o ofiarach ani stratach. Epicentrum znajdowało się w dystrykcie Manisa na głębokości 10 kilometrów. Wstrząsy były odczuwalne w sąsiednich wsiach i miasteczkach. Turecki Czerwony Półksiężyc ocenia straty i przygotowuje się do akcji ratunkowych. Poziom zagrożenia terroryzmem z krytycznego do poważnego obniżono w Wielkiej Brytanii. To powrót do stanu sprzed poniedziałkowego zamachu w Manchesterze. Na wyspach trwa długi weekend, odbywa się wiele imprez sportowych i kulturalnych. Według służby Wielka Brytania jest teraz nieco bezpieczniejsza. Premier Theresa May. Obywatele powinni zdawać sobie sprawę, iż obecny poziom oznacza, że atak jest wysoce prawdopodobny. Powinni zachować czujność. W ostatnich dniach na ulicach pojawili się żołnierze. Aby zaoferować Brytyjczykom pewność, operacja ta potrwa do poniedziałku, do końca długiego weekendu. Ciągle wiele musimy zrobić. Będą dalsze aresztowania, będą dalsze przeszukania, ale postępy w śledztwie sprawiły, że niezależna komisja oceniła, iż zagrożenie nie jest już bezpośrednie. Mark Rowley z Metropolitan Police dodaje, że w areszcie jest obecnie 11 ludzi. Operacja skierowana przeciwko terrorystom trwa. Dziś miejsce miała ewakuacja 4 ulic w południowym Manchesterze. Policja zarządziła ją na wszelki wypadek na czasy przeszukania znajdującego się w okolicy domu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie żyje Zbigniew Brzeziński, politolog i strateg, doradca prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Profesora Brzezińskiego uważano za jednego z najbardziej wpływowych ludzi w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Odszedł od nas wielki człowiek, który doskonale znał się na tym, co robi, mówi były pracownik służby dyplomatycznej w Ameryce Andrzej Jaroszyński. Był osobą bardzo ciepłą, bardzo życzliwą. Można powiedzieć, że był polskim dżentelmenem, mimo że był Amerykaninem, był świetnie wykształcony i miał wielki autorytet intelektualny i polityczny w Stanach. Był również bardzo wymagający, ale nie w sposób taki autorytatywny. Poza tym miał doskonałą orientację, jeśli chodzi o sprawy polskie. Profesor Brzeziński odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Mocno też wspierał starania Polski o przyjęcie do NATO. Zmarł wczoraj w szpitalu pod Waszyngtonem. Miał 89 lat. W Warszawie dziś Marsz Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w nim harcerze, członkowie grup rekonstrukcyjnych, miłośnicy historii i kombatanci. Trasa wiodła od Belwederu do placu nieopodal dowództwa garnizonu Warszawa, między dwoma pomnikami Józefa Piłsudskiego. Tradycja, patriotyzm i to, co jest polskie, to jest ojciec naszej ojczyzny, wielki bohater. No i moi rodzice bardzo lubili, kochali Piłsudskiego. Uważam marszałka Piłsudskiego za największego Polaka w historii, który wywalczył nam niepodległość. I dlatego tu jestem, żeby oddać mu cześć. Warto pamiętać o naszych wielkich Polakach, którzy przyczynili się, przynieśli nam wolność w 18 roku. Uczestnicy marszu przeszli alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. To był serwis Trójki. Teraz już nie marsz, tylko bieganie. Krzysztof Uniewski i sport. Brawa dla szczypiornistów Vive Tauronu Kielce. Właśnie po raz szósty z rzędu zostali mistrzami Polski. W drugim meczu finałowym pokonali Orlen Wisłę Płock 31-29. To w Kielcach. W pierwszym spotkaniu finału w Płocku też minimalnie lepsze było Vive. Kto będzie lepszy od kogo w przedostatniej kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy może zdecydować o utrzymaniu się w lidze. Dziś od 18 gra cała grupa spadkowa. Arka remisuje z Ruchem 1-1. Ekipa z Gdyni wyrównała po golu strzelonym przez Rafała Siemaszkę bezczelnie ręką i naprawdę trudno zrozumieć, jak sędziowie mogli tego nie widzieć. Bez takich kontrowersji w pierwszych połowach w innych meczach Lubin też remisuje z Łęczną 1-1. Śląsk prowadzi z Krakowią 2-0. W spotkaniu Piasta z Wisłą Płock na razie bez goli. Teraz Warszawa i wieczorny mecz naszych siatkarek z Czeszkami na turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Polki, myśląc o mistrzostwach, muszą wygrać. To gwarantuje drugie miejsce i daje przepustkę do gry w sierpniowym turnieju barażowym, z którego może być łatwiej awansować na Mundial. W Warszawie ciężko będzie wyprzedzić Serbki. Podoba nam się podejście do spotkania z Czeszkami kapitan kadry Joanny Wołosz. Nie chcę tutaj jakoś nadmuchać Bolonika, ale ja sobie nie wyobrażam przegrać z reprezentacją Czech, bo myślę, że posiadamy lepsze zawodniczki. Mimo wszystko jesteśmy lepszym zespołem od reprezentacji Czech i tylko skoncentrować się na meczu i żeby nie było tych nerwowych sytuacji. Myślę, że powinien być to okej, zacięty mecz, natomiast myślę, że wygrany dla nas. Mecz Polek z Czeszkami od 20:30. O wioślarstwie nie mówimy zbyt często, ale gdy Anna i Maria Wierzbowskie, Monika Ciaciuch i Joanna Dietmann cieszą się ze srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy w rywalizacji czwórek bez sterniczki, to z satysfakcją o tym informujemy. I wsiadamy na rower i przenosimy się do Włoch. Przedostatni etap Giro d'Italia wygrał po finiszu z pięcioosobowej grupy Francuz Thibaut Pinot. Drugi był Rosjanin Ilnur Zakarin, trzeci Włoch Vincenzo Nibali. Liderem bez zmian Nairo Quintana. Kolumbijczyk zabrał się do decydującej ucieczki, dziś był piąty. W kwalifikacjach do Grand Prix Monaco Formuły 1 pierwszy niespodziewanie Kimi Raikkonen, a pole position nigdzie nie znaczy tyle, co na torze w Monte Carlo. Drugi czas miał Sebastian Vettel, trzeci Valtteri Bottas, dopiero czternasty Lewis Hamilton. W sporcie za dwie godziny więcej o innym Grand Prix żużlowym na Łotwie. Zawody trwają w stawce czterech Polaków. Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki i Patryk Dudek. Na razie świetnie radzi sobie Janowski, wygrał dwa biegi i o finale w piłkarskim Pucharze Anglii. Po pół godzinie Arsenal prowadzi na Wembley z Chelsea 1-0 po golu Sancheza. Noc w całym kraju będzie pogodna, trochę chmur jedynie na wschodzie i nad morzem. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Jutro chmury pojawią się jedynie nad Nizinią Szczecińską, wieczorem możliwe tam też burze. A poza tym piękny, słoneczny dzień od 24 stopni w Rzeszowie do 28 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka, impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość, tester koloru w saszetkach. Jedynka, po prostu maluj. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on. Saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Znany nam doskonale od 50 lat efekt oczekującej na koncert publiczności niech będzie zapowiedzią tego, co dziś przede wszystkim w liście osobistej. W ubiegły piątek, czyli wczoraj, tak naprawdę od północy, znamy nową wersję Sierżanta Pepera. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Metz, ale w liście osobistej kolejny odcinek piosenek Tani Donnelly. Can't Speed Song i Tania Donnelly. Dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbywała się ostatnia eliminacja przesłuchań do jarocińskich rytmów młodych na tegoroczny festiwal w Jarocinie. Jesteśmy jeszcze przed werdyktem. On zostanie ogłoszony po występie solowym Krzysztofa Zalewskiego, który właśnie trwa. Namawiamy też uczestników innego przesłuchania, które zresztą wygrali w Rudzie Śląskiej, duet Sam & Bart, żeby dziś w liście osobistej, być może w drugiej godzinie, zaśpiewali nam akustycznie w Osieckiej dwie albo trzy piosenki. W drugiej godzinie będziemy też gościć organizatorów tegorocznego festiwalu, którzy opowiedzą o kilku niezwykłych projektach z tegorocznym Jarocinem związanych. A nasz kolejny odcinek to Paul Westerberg. Paul Westerberg. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej poznamy też kolejne gwiazdy festiwalu Sound Edit, o których opowie dyrektor imprezy Maciej Werk. Dodam też, że trwający obecnie solowy występ Krzysztofa Zalewskiego rejestrujemy i odtworzymy w Trójce w przeciągu, myślę, co najmniej paru tygodni. Dzieci sierżanta Pieprza, odcinek kolejny. Ten niezwykły zespół dzieci sierżanta Pieprza nazywa się Gnums i pochodzi z Rosji. Album Trza, jeżeli dobrze to wymawiam, a utwór Kaskę. Kolejne dzieci The Moon Landings. Po dzieciach pora na rodziców. W noc z czwartku na piątek w studio imienia Agnieszki Osieckiej słuchaliśmy w całości nowej wersji płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Było z nami kilku muzyków. Opinia była zgodna, że nowy miks Jace'a Martina jest dziełem wybitnym. Dostałem dziś także recenzję miksu do Kulnego 5.1. Też od kogoś, kto ma znakomite uszy i mówi, że można tam usłyszeć absolutne rewelacje. Słuchaliśmy płyty w całości. Słuchaliśmy dla porównania pierwszego wydania sprzed 50 lat na płycie winylowej. Oglądaliśmy Making Of, a potem o północy otwarliśmy trójkowy sklep, gdzie można było kupić równo z wybiciem Godziny Duchów nową wersję sierżanta Peppera. Pierwszy w kolejce był Andrzej Krzywy, który wybiegł z odsłuchu wcześniej, żeby zająć sobie miejsce. I to on pierwszy wyszedł z trójki z przepięknym wydaniem Deluxe, tym najważniejszym.

programie telewizyjnym Making of Sgt. Pepper stacji ITV z roku 92. Dokumencie telewizyjnym przypomnianym w tym właśnie wydawnictwie Paul McCartney mówi, że kiedy zaczynał pisać piosenki, wcale nie myślał o tym, żeby być rockmanem. Myślał, żeby pisać dla symbolicznego Sinatry. Bardziej czuł się angielskim kabareciarzem, co w tym utworze znakomicie wyszło. I również w tym, którym odpowiedział na liverpoolskie Strawberry Fields Forever Johna Lennona własnym wspomnieniem. Kolejny szalenie interesujący i piękny fragment dokumentu Making of Sgt. Pepper. Jego bohaterem jest Dave Mason, klasyczny, nieżyjący już niestety trębacz, który został zaproszony po tym, jak Paul McCartney zobaczył w telewizji jego wykonanie koncertu brandenburskiego. Został zaproszony do dogrania słynnej solówki właśnie w tym utworze Penny Lane. Podkłady gotowe, można zabierać się za wokale i całą resztę. Yeah, it's clapping on. For a fish and finger pies. Should I do that harmony? Boom, boom, boom. Somebody could do that, you know, if they suddenly decide that it needs it there, like... Don't love, the backward trumpet on that bit. Forward trumpet. Oh, no, backwards. I tak przez prawie 2 minuty byliśmy muchą na ścianie w studiu Abbey Road i nawet mogliśmy podsłuchiwać, co zespół The Beatles słyszy w swoich słuchawkach. Teraz będziemy z chronologią wydarzeń troszeczkę na bakier, jako że utwór A Day in the Life zostawimy sobie na deser i 3 godzinę programu. Będziemy słuchać, jak Beatlesi męczyli się strasznie z tym słynnym ostatnim fortepianowym akordem, a także jak zrezygnowali z zupełnie innego niż ten akord zakończenia. Teraz na warsztacie utwór tytułowy, część pierwsza. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. This is a take one. Takie niepozorne początki. To historia, o której chyba już kiedyś wspominałem, ale utwór pojawi się w liście osobistej za tydzień, bo udało się go odnaleźć. 4 czerwca roku 1967, czyli 3 dni po wydaniu albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, w niedzielę w Savile Theatre Jimi Hendrix otworzył swój koncert, na którym zresztą część Beatlesów była właśnie tytułowym utworem. Był to z jednej strony piękny ukłon w stronę Beatlesów, z drugiej strony zdumiewające było to, że w ciągu 3 dni potrafił zdecydować się na zagranie tego utworu na otwarcie własnego londyńskiego koncertu. A prace w studio trwają dalej. Take one. What do you play, John? You play what you play. Okay. 1, 2, 3, 4. podkład prawie gotowy. Schody zaczęły się oczywiście przy wokalu, choć ten właśnie utwór uchodzi za chyba najwybitniejsze wokalne osiągnięcie Ringo Starra w dyskografii Beatlesów. Łatwo nie było, choć efekt końcowy oczywiście znakomity. We wspomnianym już dokumencie Making of Sgt. Pepper szczegółowo dość opisano problemy z tym, jak Ringo nie do końca mógł sobie poradzić z wyciągnięciem tej ostatniej dość wysokiej nuty. Pomógł mu w tym oczywiście kolega zespołu, kompozytor utworu Paul McCartney. Znów na bakier z solologią będziemy, ale teraz u nas repryza utworu tytułowego. Seeing all the shapes around the studio and all those bubbles there, the bumps there. Okay. Keep the bass drum loud. Keep the bass drum loud. Bam! Yeah. Oh, is that what you're doing? Yeah, I know, yeah. It's Ringo. It's because you're listening to me singing. I'll stop singing, man. You know. Okay. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. One. Sporo elementów z tej wersji trafiło do finałowego nagrania. Do płyty wrócimy oczywiście pod koniec listy osobistej. Teraz raz jeszcze Dzieci Sierżanta Pieprza. Zespół nazywa się Pictish Trail. Fold out the palm of your moldy hand and straighten the map. Stretch out the lines. Follow the path to the sound of the river with the four trees fell by the side. On the left of your right, twist sodden limbs, pulling heels through a mudslide, skin tears on the slopes. But don't turn around. Fall towards the light, singing out like a fountain, smiling as the glow cuts into your eyes. Into a strange sun as one, we caught and opened ourselves. I bled into the strange sun. Spilling through the cracks, crying tears of a milkshake that trickle from your skull. Leave it behind.